2699 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A rosyjska dezinformacja ruszyła jeszcze zanim ostatnie drony nadleciały nad Polskę i informuje minister cyfryzacji. Będą wnioski do rządu w sprawie szerszej pomocy wojskowej, zapowiadają je władze lokalne na Lubelszczyźnie. Po naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej dwie szkoły pozostają zamknięte. Na początek jednak pilna informacja. Prezydent Donald Trump jeszcze dziś będzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim na temat rosyjskich dronów. Informuje o tym Biały Dom. Przed rosyjską dezinformacją ostrzega tymczasem minister cyfryzacji. Zmasowana akcja propagandowa w internecie pojawiła się między 2:00 w nocy a 8:00 rano. Przedstawiała nieprawdziwe informacje o rosyjskich dronach, które u nas się pojawiły. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przestrzega, by nie wierzyć w rosyjską propagandę, na przykład w to, że drony były ukraińskie. Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Wszystko i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach, kłamią. To jest kłamstwo, które od rana się powiela. Polskie wojsko jest doskonale przygotowane do odparcia ataków. Zrobiło to, koordynując sprawy w ciągu pierwszych minut, a później godzin, kiedy ten proces cały się toczył, bo przypominam, że ostatnie drony wleciały do Polski po godzinie 6:00. Minister cyfryzacji zaapelował o sprawdzanie informacji i poleganie na przekazach z oficjalnych źródeł. Bardzo mocno odczuwamy próby destabilizacji wschodniej części województwa lubelskiego, mówi starosta włodawski i zapowiada, że będą wnioski do rządu w sprawie szerszej pomocy wojskowej dla tego regionu. A to w miejscowości Wyryki Wola. Dron uderzył w dom. Niemal całkowicie zniszczył dach i część stropu. Starsze małżeństwo nie odniosło obrażeń, zapewniono im lokal zastępczy. Będziemy wnioskowali o wzmocnienie granicy, zapowiada Mariusz Zańko. Będziemy prosili, przekazywali takie wnioski do strony rządowej, aby powstawały kolejne jednostki wojskowe na terenie wschodniej części województwa lubelskiego, aby rozwijały się garnizony w Chełmie i w Białej Podlaskiej, ale również wzrastała ilość jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Te jednostki powstawały przy granicy Polski na rzece Bug, bo stabilizacja granicy jest koniecznym warunkiem do tego, abyśmy mogli normalnie żyć. Starosta włodawski mówi, że region od dawna odczuwa efekty prób destabilizacji wschodniej części Polski. My to odczuwamy bardzo mocno. Sezon turystyczny dobrze się skończył. Mamy piękne tereny, Polski Park Narodowy, Jezioro Białe, ale odczuwaliśmy tych turystów mniej. No niestety dzisiejsze wydarzenia spowodują, że ta turystyka jeszcze siądzie. Ponocne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 rosyjskich dronów. Dwie szkoły w gminie Wyryki są zamknięte. Procedury działania w sytuacjach nadzwyczajnych są opracowane zarówno przez Ministerstwo Edukacji, jak i samych dyrektorów placówek. Resort Edukacji przygotował szereg wytycznych na wypadek sytuacji wyjątkowych. Dyrektorzy szkół przygotowują też swoje procedury, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i znając specyfikę szkoły, wyjaśnia rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca. Każdy z dyrektorów ma również autonomię w tym, aby podjąć decyzję właśnie o zamknięciu szkoły, jeżeli sytuacja tego wymaga. Z takiego prawa skorzystali dyrektorzy z miejscowości Wyryki oraz Kaplonosy w Lubelskiem, gdzie lekcji dzisiaj nie ma, powiedział wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk. Zamknięcie szkół z tego tytułu, że unikamy skupisk. Trzeba było od razu reagować, bo wiemy, że jeżeli coś spada, no to musi być reakcja bardzo szybka. Jutro uczniowie mają wrócić do szkół. W razie potrzeby będą mogli porozmawiać z szkolonym psychologiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O tym, co działo się w nocy i nad ranem i o konferencji szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, która właśnie się zakończyła, za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Sébastien Lecornu, oficjalnie nowym premierem Francji. Centroprawicowy polityk przejął władzę 2 dni po upadku rządu François Bayrou. Już w pierwszym dniu urzędowania nowy szef francuskiego rządu musi zmierzyć się z falą protestów społecznych, która przetacza się przez kraj. Z Paryża Stefan Folzer. Mówimy Francuzom, damy radę, zapewnił w swoim pierwszym przemówieniu w roli premiera Sébastien Lecornu. Potrzebne będą przełomy, nie tylko w formie i metodach działania, ale też w samej istocie spraw. Zapowiedział, deklarując gotowość do szukania kompromisu, aby ustabilizować sytuację polityczną i budżetową kraju. W tym samym czasie po drugiej stronie Sekwany, wokół Dworca Północnego, doszło do starć między policją a skrajnie lewicowymi radykałami. Bojówkarze wmieszali się w uczestników protestu wzywającego do sparaliżowania kraju. Do godziny 13 w całej Francji zatrzymano około 300 osób, 4 policjantów zostało rannych i odnotowano ponad 400 akcji protestacyjnych, głównie blokad dróg, magazynów, lotnisk i szkół. Manifestanci protestują przeciwko planowanym cięciom budżetowym i polityce prezydenta Macrona. Gniew społeczny nasilił się wczoraj po nominacji premiera Le Cornu, uznanej przez lewicę za prowokację i odmowę oddania władzy opozycji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziewczyna z koszem jarzyn, widok z okna pracowni krakowskiej czy portret Ksawerego Duńkowskiego znalazły się wśród 30 prac Olgi Boznańskiej prezentowanych na specjalnym pokazie twórczości artystki w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zawisły na metalowych siatkach. To 30 obrazów i pasteli mniej znanych, niedostępnych na co dzień. Pokazowi twórczości Olgi Boznańskiej towarzyszy program wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, koncerty, wykłady czy spotkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce, a to oznacza, że Krzysiek Łoniewski jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy wiesz, że polski boks kobietami stoi. Bardzo mnie to cieszy. Mnie także. W kobietach jest dużo siły. Absolutnie tak. Dziś do półfinału w Mistrzostwach Świata awansowały Aneta Rygielska w kategorii 60 kg. Po imponującej walce i jednogłośnym werdykcie z Japonką Ayaki Taguchi oraz Agata Kaczmarska po równie dobrym pojedynku z Chinką Ilian Zhan. Druga z naszych pięściarek walczy w kategorii plus 80 kg. Zawody odbywają się w Liverpoolu, mieście znanym z wielu względów. Mniej z tego, że stąd w trasę wyruszył pierwszy pociąg pasażerski i wyruszył niedaleko do Manchesteru, to niecałe 60 km, ale to był rok 1830. W roku 2025, 12 września, czyli pojutrze, na Filipinach startują Mistrzostwa Świata Siatkarzy. Nasi panowie pierwszy mecz z reprezentacją Rumunii rozegrają w sobotę. Na razie aklimatyzują się w archipelagu malajskim. Powoli zaczynamy się adaptować do tej strefy czasowej. Trochę na początku było ciężko. Co prawda dzisiaj wybraliśmy się na krótki spacer, jakaś tam kawka, ale pierwsze dwa dni, jak były wolne poranki, to raczej odsypiałem zarwaną nockę. Mówił atakujący naszej kadry Kevin Sasak. Filipinę zamieniamy na Meksyk, na Guadalajarę konkretnie. Krótko zabawiła tu w tenisowej imprezie WTA Magdalinet. Odpadła w pierwszej rundzie z Kolumbijką Emilianą Arangą, tą samą, której żadnych szans na początku US Open nie dała Iga Świątek. Pierwszy set Linet przegrała 0-6, na drugi nie wyszła, poddała spotkanie. I jeszcze piłka. Gianluigi Donnarumma, znakomity włoski bramkarz, dopiero co zamienił Paris Saint-Germain na Manchester City i przez 5 lat gry w angielskim klubie ma zarobić, uwaga, 78 milionów euro netto, co czyni go najlepiej opłacanym golkiperem na świecie, poinformowała o tym włoska gazeta, włoski dziennik La Repubblica. Od jutra pochmurno z intensywnymi opadami deszczu i wiatrem, a dziś miejscami sporo chmur, zwłaszcza na północy i południu, i przelotny deszcz. Na północnym wschodzie i północnym zachodzie możliwe też burze. Temperatura od 21 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co ty tam liczysz, synek? Prędkość uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w środę 10 września. Dzień dobry, mówią Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Dziś, co oczywiste, zapraszamy do Trójki wszystkim tym, co wydarzyło się w nocy. 19 razy naruszono naszą przestrzeń powietrzną na Lubelszczyźnie, w województwie łódzkim i w województwie warmińsko-mazurskim. Mamy dla Państwa podsumowania, komentarze i podpowiedzi, co robić, a czego lepiej nie. Zapraszam Państwa do Trójki do godziny 19. We'll be right back. A u nas oczywiście temat dnia, czyli prowokacja Putina i naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. W studiu w związku z tym Józef Niewiarowski. Dzień dobry, Józek. Dzień dobry. Muszę zacząć od najważniejszego pytania dzisiaj. Czy mamy wojnę? Nie, zdecydowanie nie możemy nazwać tego wojną. Chcę bardzo mocno podkreślić, nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze. Mówił dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Teraz pojawia się pytanie, co i kiedy można nazwać wojną. Regulacje ONZ-owskie mówią, że to gradacja. Po pierwsze musi dojść do naruszenia suwerenności. Tutaj to miejsce miało poprzez wtargnięcie w naszą przestrzeń powietrzną. Musi też być poważniejszy od tego akt użycia siły i na końcu napaść zbrojna, która upoważnia kraj do samoobrony. Premier mówi, to nie jest wojna, ale na pewno mamy do czynienia z prowokacją o dużej i bezprecedensowej skali. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami mojego rządu, żeby działać w tych kwestiach jak jedna pięść, w pełnym porozumieniu, bez najmniejszych różnic. W takich chwilach musimy zdać wszyscy ten egzamin z jedności. Jakiekolwiek różnice nas dzielą, jakiekolwiek emocje nas dzielą. W tej kwestii nie może być nawet najmniejszej szpary, gdzie przeciwnik czy wróg, bo tak możemy już dzisiaj nazwać wschodniego sąsiada, chciałby wcisnąć swoje łapy. Ważne, że państwo reaguje i dzisiejsza prowokacja nie jest traktowana jak poprzednie. Władze podjęły decyzję, żeby wnioskować o zastosowanie artykułu 4 NATO. Zrobili to wspólnie prezydent i premier i to myślę warto podkreślenia, bo zrobili to wspólnie. W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim. Mówił prezydent Karol Nawrocki. Pojawiły się tutaj dwa ważne wnioski z dzisiejszych wydarzeń, którym warto się przyjrzeć. Pierwszy to właśnie kwestia zastosowania artykułu 4 NATO, mówiącego, że strony sojuszu będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie między innymi integralność państwa. To innymi słowy sygnał dla sojuszników, że istnieje bardzo pilna potrzeba rozmów na temat konsekwencji tego, co się dzisiaj wydarzyło. Drugi wniosek to konieczność wzmocnienia obrony przeciwdronowej. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski, wzmacniać swoje systemy obronne i je budować. Przypominam, że w planach rozwoju technicznego sił zbrojnych nie są uwzględnione wydatki na ochronę antydronową. W związku z czym po pierwsze musimy wyciągnąć wnioski z tego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Po drugie musimy oczekiwać również solidarności od sojuszników, dlatego że wyłącznie swoimi siłami i środkami nie będziemy w stanie zabezpieczyć naszej granicy, która jest jednocześnie granicą wschodniej flanki NATO. Komentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dodajmy, że od rana polską przestrzeń powietrzną monitorował natowski Boeing E-3 Sentry. To samolot wczesnego ostrzegania i dozoru przestrzeni powietrznej z takim wielkim radarem. Zakończyła się również właśnie konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Posłuchajmy. W południe został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna. Pragnę podkreślić, że Polska ani NATO nie da się zastraszyć. To, czego wczorajszej nocy doświadczyli Polacy, na znacznie większą, bardziej tragiczną skalę doświadczają prawie każdej nocy nasi ukraińscy sąsiedzi. Pamiętajmy o tym, okazujmy solidarność z Ukrainą, nie powtarzajmy rosyjskiej dezinformacji, a to Rosja powinna wreszcie dojść do wniosku, że próba odbudowy ostatniego europejskiego imperium nie ma szans na sukces. Apelował wicepremier Radosław Sikorski. A komentarze polityków zebrał dla państwa Józef Niewiarowski. Bardzo ci dziękuję, Józek. Dziękuję bardzo. O spotkaniu ambasadorów w Brukseli, czyli o tych konsultacjach, o których Józek państwu mówił w ramach artykułu 4 NATO, powiemy u nas w audycji po godzinie 17. Już teraz państwa zapraszam. I zapraszam też na wysłuchanie w tej chwili naszej piosenki dnia. The Power, Curtis Harding. joy comes faster. Rain don't feel like it used to. The sunlight feels better. Well, just be your light and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase in the power, we'll show your love light gon' glow. When the pain is released and your love will increase in the power, we'll show your love light gon' glow. Talk what they don't know. Don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more. But don't worry about that, baby. Yeah, just be your light and don't you give up now. And the power will show in your love light gon' glow. When the pain is released in your love will increase. And the power will show in your love light gon' glow. The Power Curtisa Hardinga to nasza piosenka dnia trójkowa, a my tu sobie, słyszą Państwo zresztą, rozmawiamy z Kubą Witkowskim, który jest w studiu, bo będziemy, rzecz jasna, kontynuować temat dnia, no bo o czym by innym można dzisiaj rozmawiać, skoro wiemy, że te rosyjskie drony wypuszczone na Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, to pojawiają się pytania, czy to celowe działanie Rosji, czy to próba naszych sił szybkiego reagowania, czy to sianie strachu i chaosu. No i oczywiście zdania ekspertów są różne, ale jeden głos pojawia się regularnie, czyli eksperci mówią, że to sposób na upieczenie kilku pieczeni na jednym ognisku, na jednym ogniu. I właśnie w tej sprawie Kuba Witkowski przyszedł do studia. Dzień dobry, Kuba. Co wiemy na temat przebiegu akcji naszych i natowskich sił powietrznych i czego użyli Rosjanie? Prawdopodobnie część z tych dronów to były maszyny wabiące typu Gerbera i drony bojowe Shahed Gerań. W sumie doszło do 19 naruszeń przez drony i pociski, co potwierdził dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Około 23.30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem. Ostatnie, jakie odnotowaliśmy, miało miejsce około godziny 6.30, a więc daje to wyobrażenie o skali tej operacji. Ona trwała dokładnie całą noc. Przypuszczenia są takie, że drony Gerbera zostały po prostu wpuszczone w naszą przestrzeń, żeby sprawdzić naszą reakcję, a drony Shahed Gerań miały ostatecznie uderzyć w ukraińskie cele. Tak czy siak zapadła decyzja o zestrzeleniu części z nich, co jest ewidentnym precedensem. Po raz pierwszy kraj natowski, po raz pierwszy Polska użyła uzbrojenia typu wojskowego do zwalczenia zagrożenia typu wojskowego nadchodzącego ze wschodu w sytuacji formalnego pokoju. Mówił Marek Świerczyński z Polityki Insight. Co więc wiemy na temat nocnej operacji naszych i sojuszniczych sił? O tym Grzegorz Sobczak z serwisu Milmak. Polskie lotnictwo poderwało samoloty F-16. Premier przekazał również informację o tym, że wykorzystane zostały śmigłowce Mi-24 oraz Black Hawki. Na pewno został użyty samolot wczesnego ostrzegania Polski, czyli SAP-340 wyposażony w system wczesnego ostrzegania, który patrolował obszar, w którym samoloty bezzałogowe przeniknęły do Polski. Oprócz polskiego lotnictwa wiemy o tym, że uczestniczyły holenderskie samoloty F-35, jak również włoski samolot poznania elektronicznego Gulfstream 550, który również patrolował polską przestrzeń powietrzną w tym rejonie. Niestety nie ma szczegółowych informacji na temat tego, jak dokładnie zniszczono drony. Pojawił się filmik z dzisiejszej nocy, który sugerowałby, że przynajmniej w jednym wypadku wykorzystano do zestrzelenia pocisk przeciwlotniczy. Chodzi o rakietę wystrzeliwaną z samolotu, taki samonaprowadzający się pocisk na wyznaczony cel. Dowódca operacyjny podejmował decyzję o zestrzeleniu dronów na podstawie kierunku lotu, przekazał jego rzecznik, podpułkownik Jacek Goryszewski, ale szczegółów nie chciał zdradzać. Nie robimy tutaj w siłach zbrojnych, czy tu w sojuszu, konkursu na strącanie i na informowanie o tym, bo to nie jest naszym celem. Celem jest zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego o tej operacji i nie chcemy zdradzać, czym jesteśmy w stanie razić, a czym nie. Jedno jest pewne, to był sprawdzian gotowości naszych służb, wojska i NATO, ocenia profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Zadziałały wszystkie procedury, które miały zadziałać. Rozpoznanie też było bardzo skuteczne. Odbywało się już na terenie Ukrainy. Także decyzja o opóźnieniu alertów RCB nie wzięła się znikąd. Chodziło o to, by nie siać strachu, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Wysłanie komunikatu RCB w porze nocnej czy bardzo, bardzo wczesnym rankiem, kiedy nie było bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców i obywateli Polski, spowodowałoby, jak Państwo się domyślacie, niebywałą panikę. Drony na szczęście nikomu nie zrobiły krzywdy, ale spadając narobiły szkód. Między innymi w miejscowości Wyryki Wola na Lubelszczyźnie, gdzie jest Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Spadający dron uderzył w budynek mieszkalny. Jak duże są zniszczenia? Faktycznie są spore, uszkodzony jest prawie cały dach i część stropu pomiędzy strychem a drugim piętrem tego budynku. Tu jest dużo straży pożarnej i innych służb i też nie wiadomo, czy ten budynek będzie się jeszcze nadawał do zamieszkania. Choć sprawdził to inspektor budowlany, to jeszcze nie wydał decyzji. W środku, w mieszkaniu żyło starsze małżeństwo. W chwili, w której uderzył dron w budynek, przebywali na parterze, dlatego nie odnieśli obrażeń, o czym mówił Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki. Zapewniliśmy miejsce zastępcze w bibliotece, wszelką opiekę na samym początku. Państwo byli w urzędzie, przeprowadziliśmy rozmowę, dostaliśmy wsparcie, jeżeli chodzi o psychologów i z powiatu, ze starostwa powiatowego i tutaj pan wojewoda też nas wesprze, jeżeli trzeba będzie. Rozmawiałam też z okolicznymi mieszkańcami. Jak mówili, szczątki drona znajdowały się nawet w promieniu co najmniej kilkudziesięciu metrów od budynku, na pobliskich podwórkach. Jeden z mieszkańców też mówił, że widział sam moment zniszczenia drona. Tam mieszkam 3 kilometry i F-16 leciał, zniżył się, wystrzelił rakietę i koniec. I o tyle. Której to było? Siódma gdzieś. I siódma godzina rano. Tam ode mnie mąż i syn wyszedł. Zaraz my słyszeli straż. Jedzie słychać, bo tu słychać dobrze. Gdzieś się niedaleko zatrzymała. Ja w pierwszej chwili to myślałam, że gdzie może u kogoś gaz wybuchł, bo tu przeważnie wszyscy mają butle. No a teraz ten budynek oczywiście jest odgrodzony i służby poszukują tam szczątków drona. Dagmara, z tego co wiem, to obok uszkodzonego budynku znajduje się też jedna ze szkół. Czy dzieci miały dzisiaj lekcje? Jak wyglądał poranek? Faktycznie tak w odległości niecałych 100 metrów od tego budynku znajduje się jedna szkoła. Odwołane zajęcia zostały w dwóch, właśnie między innymi w tej, która jest najbliżej. Rozmawiałam właśnie o tym z dyrektorką placówki Marzeną Trociuk. Dzisiaj zajęć w szkole nie było, zostały zawieszone. Ile to osób dotyczyło? W sumie około 80. To są uczniowie plus nauczyciele? Uczniowie, nauczyciele i dzieci przedszkolne. Planujemy przywrócenie pracy szkoły jutro. A dzisiaj w tej szkole zorganizowano punkt pomocy. Między innymi funkcjonariusze i inne osoby, które pomagają tutaj w akcji, mogą skorzystać z ciepłego posiłku. Bardzo Ci, Dagmara, dziękuję za relację. Dagmara Kędzior i Kuba Witkowski. Dziękuję bardzo. W studiu przybliżali Państwu to wszystko, co się wydarzyło od dzisiejszego poranka, właściwie od nocy, i to, jak działają nasze służby. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz Media Expert Days są. Tylko do dziś Media Expert Days. Na przykład bezprzewodowe słuchawki nauszne Marshall ANC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert Days. Bo w Media Expert taniej masz. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być Twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Rosyjskie drony na polskim niebie i błyskawiczna reakcja wojska. Rząd mówi o prowokacji i składa wniosek o uruchomienie artykułu 4 traktatu o NATO. Co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Nowa oferta. Od czwartku z Kaufland Card. Kawa mielone Edusho Family, opakowanie 500 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch, 12 na osobę. A woda mineralna Kinga Pienińska 1,5 litra, 99 groszy za butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Lada moment powinna rozpocząć się rozmowa premiera Donalda Tuska z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO oraz premierami Włoch i Wielkiej Brytanii. Informuje o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Tematem sytuacja po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Także o tym jeszcze dziś prezydent Donald Trump ma rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, podaje Reuters. Jak pisze agencja, powołując się na urzędnika amerykańskiej administracji, prezydent i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Jutro w Europarlamencie debata na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wniosek w trybie nadzwyczajnym złożyli chadecy, do których należą europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u oraz konserwatyści, wśród których zasiadają deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaprzecza, tymczasem jakoby wysłało drony nad Polskę. Przy rosyjskich uderzeniach w ukraińskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe nie planowano ataków na cele w Polsce, głosi komunikat rosyjskiego resortu. Ministerstwo wyraziło gotowość do przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z Warszawą. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Właściciele domu, którego dach został uszkodzony dziś w nocy przez dron, jeśli byli ubezpieczeni, to mogą wystąpić o odszkodowanie. Ryzyko upadku statku powietrznego w ubezpieczeniach majątkowych jest znane już od wielu lat. W ubezpieczeniach majątkowych zawarte jest wyłączenie, które mówi, że upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku nie może być skutkiem działań wojennych. Jednak ocena, czyli przyjęcie odpowiedzialności i ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się zawsze po indywidualnym ustaleniu okoliczności powstania danej szkody. Dlatego, gdy klienci zakładów ubezpieczeń zgłoszą szkody związane z wydarzeniami z nocy z wtorku na środę, ubezpieczyciele będą do nich podchodzić indywidualnie, badając zarówno stan faktyczny, jak i formalno-prawny. Mówił Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń, a ja dodam, że dotowane z budżetu państwa ubezpieczenia rolników obejmują już tylko ryzyka pogodowe, czyli grad albo nawalny deszcz. Szkód wyrządzonych przez spadające obiekty latające nie obejmują. Od tego ryzyka chronią tylko prywatne ubezpieczenia majątkowe wykupione samodzielnie przez rolników. Przygotowany przez resort finansów projekt podwyższający akcyzę od wyrobów alkoholowych, stawkę podatku od wygranych w grach i opłatę cukrową trafił dziś do konsultacji społecznych. Ministerstwo zakłada, że w roku przyszłym zmiana przyniosłaby do budżetu państwa prawie 3 miliardy złotych. Polski rynek pracy coraz bardziej upodabnia się do rynków Europy Zachodniej. Rośnie zatrudnienie w usługach i spada w rolnictwie, mówi Tomasz Mądry z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W latach 2014-2024 liczba pracujących w Polsce osób wzrosła o ponad 600 tysięcy, a większość nowych miejsc pracy powstała w usługach profesjonalnych i sektorach technologicznych. Szczególnie dynamicznie rozwija się branża IT. Zatrudnienie w dziale PKD, działalność związana z oprogramowaniem, wzrosło aż o 175%, o ponad 360 tysięcy pracowników. Na znaczeniu zyskują także usługi wiedzochłonne, takie jak doradztwo, badania naukowe czy usługi cyfrowe. W Arabii Saudyjskiej działa blisko 30 polskich inwestorów, a znaczną ich część stanowią firmy z sektora IT, który stał się polską specjalnością eksportową. W Warszawie dziś odbyło się Polsko-Saudyjskie Forum Inwestycyjne i cieszyło się dużym zainteresowaniem firm z obu krajów. Na warszawskiej giełdzie mamy czerwień, ale spadki nie są bardzo duże. Indeks największych spółek WIG20 traci obecnie 0,9%. Dolar kosztuje 3,63 zł, a euro 4,25. W nocy deszcz i pełne zachmurzenie, na północnym zachodzie możliwe też burze. Od 14 stopni na południu do 18 w centrum, na wschodzie i na Helu, chłodniej na Podhalu, 12 stopni. Jak rozmawiać o bieżącej sytuacji z dziećmi? O tym w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki już za chwilę. Na zegarze 16:40, a w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki temat dnia. Konieczność zestrzelenia rosyjskich dronów spowodowała zamknięcie na blisko 4 godziny lotnisk w Rzeszowie, w Lublinie, w Warszawie i w Modlinie. Port w podrzeszowskiej Jesionce jest najważniejszym hubem pomocowym dla Ukrainy i jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Europie. W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie po południu zakończyło się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. Zagrożenie ze strony rosyjskich dronów omówili przedstawiciele wojska, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Kuratorium Oświaty. A przed urzędem jest Paweł Pawlica. Na terenie Podkarpacia nie stwierdzono znalezienia resztek rozbitych ani zestrzelonych dronów, ale wojsko i policja pracują nad potwierdzeniem, czy nie doszło do niebezpiecznych sytuacji. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Musimy się zachowywać odpowiedzialnie i prewencyjnie. Takie czynności też są wykonywane, żeby mieć stuprocentową pewność. Mieszkańcy całego województwa o poranku otrzymali alerty RCB z ostrzeżeniem i informacją, jak należy postępować w przypadku znalezienia fragmentów dronów. Komendant podkarpackiej policji Andrzej Patrzałek. Proszę o kontakt z najbliższą jednostką policji lub numer 112. Proszę tego nie dotykać, zachować względy bezpieczeństwa. Przez 4 godziny wstrzymana była praca lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Przywrócono już możliwość startów i lądowań samolotów. Trwa standardowa odprawa pasażerów. Uda się wylecieć. Nerwowo pewnie było trochę. No troszkę, no bo tam słyszałem, myśmy z Krasnegostawu przyjechali, samoloty latały tam po nocy, te odrzutowce. No na pewno jest to szokujące bardzo. Bardzo stresujące, ale wierzymy, że będzie wszystko dobrze. Incydent nie wpłynął na pracę na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą, mówił generał Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ruch graniczny w przejściach drogowych jest czynny, odbywa się na bieżąco. Dzieci rano na Podkarpaciu poszły do szkół, jednak do kuratorium od nauczycieli napływają informacje, że uczniowie są zestresowani sytuacją, przyznaje podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak. Maluchnik. Dzieci reagują na to w sposób bardzo emocjonalny. Nauczyciele zgłaszają, że pytają po wejściu zaraz do szkoły, czy będzie wojna. Zwracam się do rodziców. Uspokójmy nastroje, otoczmy dzieci takim bezpieczeństwem psychicznym. Jeszcze w tym miesiącu na Podkarpaciu ruszy seria próbnych ewakuacji w placówkach edukacyjnych. Mówił Paweł Pawlica z Rzeszowa. Bardzo dziękuję. No trochę nerwowo było na lotnisku i zapewne nie tylko tam. I właśnie o tym, jak sobie radzić z nerwami, jak rozmawiać z dziećmi, czy na przykład osobami starszymi, na temat dzisiejszych wydarzeń, tak żeby nie pogłębiać ich stresu. Już za chwilę porozmawiam z ekspertką. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował i komu z tym źle. Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Yeah. bym pozwolił sobie na wybuch. Nie ukrywam, że mnie korci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Boli, boli mnie. Boli, boli mnie. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Etna, Vito Bambino w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a w studiu zapowiadana gościni profesor Magdalena Rzemoitel-Piotrowska, UKSW Warszawa, członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektor. I pani profesor jest z nami dlatego, żeby podpowiedzieć nam, jak mamy rozmawiać z naszymi dzieciakami albo z naszymi starszymi domownikami, rodzicami, bliskimi, o tej bieżącej sytuacji. Informacji jest dużo, są niepokojące. No to jest normalne, że ten niepokój jest wzmożony. Ale co robić, pani profesor, a czego na pewno nie? No przede wszystkim trzeba rozmawiać i trzeba nie unikać tematu. I na pewno, jeżeli chcemy kogoś uspokoić, to sami nie możemy się bać. I to jest kluczowe. I myślę, że i dzieci, i osoby starsze to no, takie osoby, które oczekują od nas wsparcia, więc musimy pokazać, że pozwalamy im się wygadać, że chcemy z nimi tak naprawdę porozmawiać. Też i dzieci, i osoby starsze to są troszeczkę inne grupy. Osoby starsze często szczerze mówią i są przyzwyczajone do tego, żeby opowiadać otwarcie o swoich uczuciach. Natomiast z dziećmi bywa różnie, tak? Dzieci są oczywiście czasami nieśmiałe, czasami też robimy, jakby nie doceniamy tego, ile dzieci rozumieją, ile dzieci tak naprawdę wiedzą. A nie komunikują tego. A nie komunikują. I też zapominamy o jednej rzeczy. Osoby starsze przeżyły wojnę albo pamiętają ją z historii swoich rodziców. Jeżeli idzie o nasze dzieci, o czym my też chyba jeszcze nie jesteśmy tego aż tak w pełni świadomi, oni mają tak naprawdę kontakt z rówieśnikami z Ukrainy. Dzieci z Ukrainy uczą się z nimi w klasie i my tak naprawdę nie wiemy, co dzieci mówią między sobą, jakie historie nasze dzieci usłyszały od swoich kolegów i koleżanek. Mhm. Jeżeli nie zapytamy, to nie będziemy wiedzieć, na co odpowiedzieć. Zaczęła pani profesor od tego, żeby się nie bać. Jakie sprawdzone strategie regulacji napięcia my dorośli możemy sobie zafundować teraz, żeby ten nasz strach no, nie zarażał naszych bliskich? No, przede wszystkim warto pamiętać o tym, że to nie jest sytuacja nagła, niespodziewana. My tak naprawdę jesteśmy takim krajem przyfrontowym od 2022 roku. Jeżeli sobie przypomnimy, ja też gościłam u państwa parokrotnie i mówiłam o wojnie. Co jakiś czas pojawiają się takie sytuacje, które coraz bardziej przesuwają nam granice i dzisiaj kolejna granica padła. Natomiast to jest tak naprawdę temat rzeka, ale ja powiem krótko. Najważniejsze to nie dać się zwariować. I przede wszystkim słuchać oficjalnych komunikatów. Ja wiem, że czasami to jest, no mamy różne poglądy polityczne, tak? Czasami nie ufamy politykom, ale naprawdę żyjemy w kraju dobrze przygotowanym, który pokazał też dzisiaj, że naprawdę reaguje tak, jak powinien. I powinniśmy na takich informacjach się skupiać, a nie po prostu szukać jakichś tanich sensacji w internecie. Czy na przykład dobrym rozwiązaniem byłoby wybranie sobie jakiegoś jednego albo dwóch źródeł informacji, a nie scrollowanie cały czas ekranu naszego telefonu, nie przełączanie w telewizora pomiędzy programami newsowymi po to, żeby ograniczyć ten lejek, którym wlewamy sobie i naszym bliskim informacje do głowy? Dokładnie tak. Zwłaszcza, że na przykład dostaliśmy wszyscy informacje z alertem RCB, więc nawet to jest fajny pretekst do rozmowy z czyjś dzieckiem, czy z osobą starszą. Bo nasze dzieci też mają telefony i też ten alert dostały. Oczywiście i mogą nie rozumieć. I też ja bym unikała słowa wojna, bo jest to coś, co budzi gigantyczne emocje i też nas to bardzo podgrzewa. Zdecydowanie. Pani profesor, zapytam jeszcze o takie wsparcie społeczne, jakiego mogą dzieciaki potrzebować, ale tak jak pani słusznie zauważyła, nie muszą tego komunikować wprost. Jakie sygnały w zachowaniu naszych dzieci powinny zwrócić naszą uwagę? No znaczy, niektóre dzieci ułatwiają nam bardzo łatwo sprawę. Widać, że są rozszczęsione, widać też, że reagują tak troszeczkę, mówiąc, dzieci panikarską. Natomiast no, problemem jest, kiedy dzieci na przykład mówią, nie, no słuchaj, nie ma problemu, nie będę tego słuchać, nie rozmawiaj ze mną. Jeżeli dziecko obraca, na przykład, nie wiem, reaguje jakimś takim humorem, to jest dobrze. Natomiast jeżeli dziecko unika tematu, to powinniśmy wrócić na przykład za chwilkę i tak, albo za jakiś moment i wrócić i jakby nie ignorować tego, że nie chce z nami rozmawiać. Jasne. Mamy telefon od jednego z naszych słuchaczy właśnie w tej sprawie. Posłuchajmy. Jak rozmawiać z dziećmi w sytuacji, która się w tej chwili wydarzyła? I od samego początku, od momentu trwania wojny, należy spokojnie tłumaczyć dziecku, że wojna to jest najgorsze zło, jakie może się przytrafić ludzkości. I przecież te dzieci będą kiedyś przywódcami państw i być może nie będą brali przykładu właśnie z tych przywódców, którzy teraz rozpętują konflikty na świecie. Bardzo dziękujemy za ten głos. No właśnie, pani profesor, mówić z dzieciakami, tak jak jeden z naszych słuchaczy powiedział właśnie przed chwilą, otwartym komunikatem, otwartym tekstem. Ja myślę, że tak, że właśnie rozmowa nie przy okazji tego, kiedy coś się nagle dzieje i kiedy my jesteśmy wszyscy przestraszeni, tylko rozmowa na spokojnie i systematycznie. Ja się z panem w 100% zgadzam. My po prostu wychowujemy dzieci i powinniśmy też być czujni bardzo mocno na temat tego, co dzieje się też w szkole, tak? W jaki sposób jest, mówi się o konfliktach zbrojnych, jak się dzieci po prostu wychowuje i jak uczy się ich tolerancji do innych osób. Zdecydowanie tak. Pani profesor zgodziła się zostać z nami i odbierać od państwa telefony. Więc zapraszam wszystkich państwa, którzy chcieliby pani profesor zadać konkretne pytania o swoją sytuację, albo o to, jak ze swoimi bliskimi rozmawiać, albo tak po prostu zadzwonić po wsparcie. To można. 22 i 7 trójek. Zapraszam państwa. Pani profesor wróci jeszcze do nas, do Zapraszamy do Trójki na antenę po to, żeby podsumować ten dyżur telefoniczny, ale proszę się nie martwić, to też państwa uspokajam. Żadne treści, których państwo nie będą chcieli upubliczniać, nie zostaną upublicznione, więc proszę dzwonić i czuć się bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Pani profesor Magdalena Rzemojtel-Piotrowska, UKSW Warszawa, członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jeszcze wróci na naszą antenę, żeby podsumować to, jak rozmawiać o aktualnej sytuacji z naszymi bliskimi. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.